श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तृतीय अध्याय का द्वितीय अध्याय के साथ संबंध बताने के लिए भाष्यकार भगवान ने प्रथम द्वितीय अध्याय के द्वारा उक्त अर्थ का व्रत कथन किया। संक्षेप में द्वितीय अध्याय में जो विस्तार से बात बताई गई थी उसका स्मरण कराया। द्वितीय अध्याय में भगवान ने आत्मज्ञान से मोक्ष बताया, सांख्य बुद्धि से उन लोगों को जो विषयाशक्ति से रहित हैं, वैराग्यवान हैं। और अर्जुन को कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, का मतलब योग बुद्धि का अधिकारी अर्जुन को बताया। और उस कर्मनिष्ठा का साक्षात फल मोक्ष है ऐसा वर्णन वहां नहीं हुआ। और सांख्य बुद्धि श्रेय का साक्षात साधन के रूप में बताई गई, तो अर्जुन के मन में व्याकुलता हो गई। अर्जुन ने तो भगवान को प्रार्थना की थी कि जिससे मेरा श्रेय हो वह साधन मुझे बताइए। यह श्रेयस्यान निश्चितम रूहितन में शिष्यस्ते अहम शाधी माम त्वाम प्रपन्नम। और अर्जुन के सामने भगवान ने वर्णन तो किया कि श्रेय का साक्षात साधन सांख्य बुद्धि है और योग बुद्धि शुद्धि का कारण है, परंपराया ज्ञान का साधन बन सकती है, लेकिन बहुनाम जन्मना मानते तत्काल ही, ये नहीं कि कर्म करें फिर ज्ञान हो और एक ही जन्म में मोक्ष भी मिले। इसलिए दुरात जो ज्ञान का साधन है, सांख्य बुद्धि का साधन, अर्जुन का नियोग उसी में कर दिया कर्मण्येवाधिकारस्ते से। इसे सुन करके अर्जुन के मन में व्याकुलता हुई और उसी व्याकुलता से फिर वो प्रश्न करता है भगवान से। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्नात्मक वाक्य से प्रारंभ होने वाले द्वितीय अध्याय, ये तृतीय अध्याय का संबंध द्वितीय अध्याय के साथ हो गया। अर्जुन के प्रश्न का हेतुभूत जो व्याकुलता है द्वितीय अध्याय को सुनकर के हुई। भगवान ने अर्जुन को तो कर्म का अधिकारी बताया जो साक्षात श्रेय का साधन नहीं है, और अन्यों को जो साक्षात श्रेय का साधन है उस सांख्य बुद्धि, उससे साक्षात श्रेय की प्राप्ति बताई। ये जो द्वितीय अध्याय में वर्णन हुआ इसी के कारण व्याकुल हो गया अर्जुन, और इसी के कारण प्रश्न कर रहा है, और प्रश्न के कारण ही अर्जुन के तृतीय अध्याय की प्रवृत्ति है, तृतीय अध्याय का प्रारंभ है। इसलिए एक प्रकार से अर्जुन के प्रश्न का बीजभूत व्याकुलता का उत्थापक हो गया द्वितीय अध्याय, और उत्थाप्य हो गया तृतीय अध्याय, और दोनों में उत्थाप्य उत्थापक भाव संबंध बता दिया गया। भाष्यकार भगवान ने जैसा इन अध्यायों का प्रतिपाद्य अर्थ है उसके अनुसार संबंध बता दिया। भाष्यकार भगवान के पूर्ववर्ती जो गीता के व्याख्याता हैं बोधायन जो वृत्तिकार करके प्रसिद्ध हैं, उन्होंने भी गीता का व्याख्यान किया है वृत्ति नामक, वो भाष्य से पहले हुआ है। प्रस्थान त्रयी पर जैसा भाष्य है ऐसा बोधायन का वृत्ति नामक व्याख्यान था, और भाष्य प्रस्थान त्रयी पर लिखने से पहले तत्व जिज्ञासु जगत में इसी वृत्तिकार का ही व्याख्यान वृत्त्यात्मक प्रस्थान त्रयी के अर्थ को समझने के लिए अधिकतर प्रचलित था। बोधायन लिखा तो उनका दो नाम हो सकते हैं, तो ये जो है यही ज्यादा प्रसिद्ध था वृत्ति नामक व्याख्यान ही, तो इसलिए भाष्यकार भगवान, लेकिन उसमें बहुत सी क्या है विसंगतियां हैं, वृत्त्यात्मक जो व्याख्यान है उसमें मूल ग्रंथ का तात्पर्य विपरीत निकला है। ज्ञान कर्म समुच्चय हो नहीं सकता करके अभी सुन रहे थे नैषावास्योपनिषद में, सगुण ब्रह्म विद्या जिसे उपासना कहा जाता है उसके साथ तो कर्म का समुच्चय संभव है, लेकिन निर्गुण ब्रह्म विद्या जिसे ज्ञान कहा जाता है प्रमा कहा जाता है उसके साथ कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता। क्यों? तो ज्ञान तो है अकर्तृ अभोक्तृ असंग चिदात्मा मैं हूँ ये निश्चय, तो जो अपने आप को अकर्ता असंग अभोक्ता चिदानंद ब्रह्म स्वरूप समझ रहा है अनुभव कर रहा है, तो जैसे ब्रह्म कुछ भी कर्म नहीं कर सकता, न तो वह गायत्री मंत्र का जप कर सकता है न तो किसी को गाली दे सकता है ब्रह्म, क्योंकि उसमें वक्तृत्व नहीं है कर्तापना नहीं है। तो वो जो अकर्ता ब्रह्म है ज्ञेय ब्रह्म उसका करामलकवत संशय विपर्य रहित जिसे मय के रूप में अनुभव हो रहा है वह भी अपने आप को समझेगा अकर्ता ब्रह्म अनुभव करेगा, तो उसके इस ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय नहीं होगा। ज्ञानी भी हो और कर्म भी हो रहा हो कर्म कर रहा हो, होना अलग बात है और करना अलग बात है, करने का मतलब कर्तृत्व अभिमान पूर्वक कर रहा हो, उपाधि से हो रहा है वो तो अलग बात, वो जिससे हो रहा है उसका अपना निश्चय रहता है कि वो मैं नहीं हूँ। जैसे दूसरों के शरीर से कोई कर्म होते हैं तो हम अभिमान नहीं करते कि ये मैंने किया करके, किसी ने कोई आविष्कार किया किसी वैज्ञानिक ने तो हम लोग अभिमान थोड़ी करते हैं कि मोबाइल का आविष्कार हमने किया करके, ऐसा थोड़ी मानता है, जिसने किया है आविष्कार मान लेते उसने किया है। ऐसे अपने शरीर इंद्रिया मन बुद्धि में भी उतनी ही असंगता ज्ञानी की होती है जितनी असंगता मोबाइल आदि उपकरणों का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक के शरीर के साथ हमारी है अपनी है, इसलिए हम नहीं मानते कि हमने आविष्कार किया क्योंकि उस शरीर में तादात्म्य नहीं। ऐसे अपने शरीर में भी ब्रह्मज्ञानी का तादात्म्य नहीं होता, तो ब्रह्मज्ञानी फिर अपने शरीरादि के द्वारा होने वाली क्रियाओं को मैंने किया ये अभिमान नहीं कर सकता, वो हो जाती है। तो इसलिए ज्ञान और कर्म का समुच्चय हो नहीं सकता। और वृत्तिकार का कथन है कि गीता मोक्ष के साधन के रूप में अकेली सांख्य बुद्धि को नहीं कहती, अपितु योग बुद्धि सहकृत सांख्य बुद्धि से मोक्ष होता है। योग बुद्धि का मतलब कर्म, सांख्य बुद्धि का मतलब ज्ञान। तो कर्म समुचित ज्ञान मोक्ष का साधन है ये बताती है गीता, ऐसा तात्पर्य गीता का वृत्तिकार ने निकाला है भाष्य से पहले जो व्याख्यान है वृत्ति। और लेकिन गीता का तात्पर्य यह नहीं है, गीता का तो तात्पर्य अकेले ज्ञान से मोक्ष है। अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान ही अकेला मोक्ष दिलाने में समर्थ है, जैसे अंधकार को दूर करने में अकेला प्रकाश ही समर्थ है। प्रकाश की उत्पत्ति के लिए भले ही जो प्रकाश के साधन हैं उनको जुटाने के लिए प्रयत्न करना पड़े, वो कर्म साध्य है। इसलिए प्रकाश की उत्पत्ति में तो प्रवृत्ति का उपयोग है, लेकिन उत्पन्न हुआ प्रकाश अकेला ही अंधकार को दूर करता है। ऐसे तत्वमशारी वाक्यों से ज्ञान की उत्पत्ति में सहयोगी तो ज्ञान के उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों का निवर्तक बन करके कर्म हो सकता है परंपराया, किंतु तत्त्वमसि वाक्य से जब अहम् ब्रह्मास्मि ज्ञान होगा परमात्मक उत्तमाधिकारी को, तो अध्यास की निवृत्ति रूप जो मोक्ष है उसमें कर्म का कोई सहयोग नहीं है, ये गीता कहती है। ये गीता का तात्पर्य है, मूल गीता का। और यही तात्पर्य गीता का भगवान भाष्यकार ने निकाला है, लेकिन वृत्तिकार का तात्पर्य निकालना, वृत्तिकार ने जो गीता का तात्पर्य निकाला है वो गलत तात्पर्य है। इसलिए वो तृतीय अध्याय के आरंभ में और गीता के उपोद्घात रूप ग्रंथ में ये जो वृत्तिकार हैं इनका अपने ही व्याख्यान के साथ विरोध होता है। जो गीता के उपोद्घात में वृत्तिकार ने व्याख्यान किया वहाँ पर उन्होंने बताया गीता का तात्पर्य निकालते समय संबंध ग्रंथ में कि गीता कर्म समुचित ज्ञान सभी आश्रमी के लिए मोक्ष का साधन बता रही है। चार आश्रम है ना, और चार आश्रमों में से जिस आश्रम में जो अभिमान कर रहा है उसे तत्तत् आश्रमी कहा जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में अभिमान करने वाला ब्रह्मचारी, गृहस्थ में अभिमान करने वाला गृहस्थ, वानप्रस्थ में अभिमान करने वाला वानप्रस्थी, संन्यास आश्रम में अभिमान करने वाला संन्यासी, ये चार आश्रमी हो गए। और चारों आश्रमियों को यदि मुक्त होना है संसार से तो मोक्ष का साधन गीता को यदि पूछो तो वृत्तिकार कहते हैं गीता बताती है अपने अपने आश्रम में विहित कर्मों का, कर्मों से समुचित ब्रह्मज्ञान। ब्रह्मचारी को यदि मुक्त होना है तो केवल ब्रह्मज्ञान से उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। ब्रह्मचर्य आश्रम में विहित जो कर्म है उनका अनुष्ठान करता रहेगा और ब्रह्मज्ञान होगा, साथ ही ब्रह्मज्ञान होने के बाद भी ब्रह्म उत्पन्न हुआ ब्रह्मज्ञान ब्रह्मचर्य आश्रम विहित कर्म के अनुष्ठान के साथ ही दी है तो ब्रह्मचारी को संसार से मुक्ति दिलाएगा, मोक्ष ब्रह्मचारी का होगा। ऐसे गृहस्थ को गृहस्थ आश्रम विहित कर्मों का अनुष्ठान के साथ ब्रह्म ज्ञान होता है यदि, तो कर्म समुचित ब्रह्म ज्ञान संसार से मुक्ति दिलाएगा। वानप्रस्थ और सन्यासी को भी तत्त आश्रम विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हुए यदि ब्रह्म ज्ञान होता है तो उस कर्म समुचित ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होगी। ऐसा सभी आश्रमियों को मुक्ति का उपाय कर्म समुचित ब्रह्म ज्ञान है, ये गीता बताती है। ऐसा गीता का तात्पर्य वर्णन गीता के उपोद्घात व्याख्यान में वृत्तिकार ने किया और तृतीय अध्याय में ये कहा, आश्रम विकल्प कर दिया, कहा कि कर्म समुचित ब्रह्म ज्ञान से गृहस्थ को मुक्ति होती है और अन्य आश्रमियों को केवल ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है। ऐसा तृतीय अध्याय में वो आश्रम विकल्प करके गृहस्थ को कर्म समुचित ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति और केवल ब्रह्म ज्ञान से अन्य आश्रमी को मुक्ति, ये वृत्तिकार ही कह रहे हैं। जो गीता के प्रारंभ में व्याख्यान गीता का तात्पर्य बताते हुए कहते हैं कि सभी आश्रमी को कर्म समुचित ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष होता है, ये उन्हीं का वाक्य है। और तृतीय अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन के प्रश्न का तात्पर्य निकालते समय वही बोलते हैं कि गृहस्थ को मात्र कर्म समुचित ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष होता है और बाकी आश्रमी को केवल ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष होता है। तो इस वाक्य का विरोध तृतीय अध्याय के प्रारंभ में जो वाक्य आया वृत्तिकार का, उसका गीता के प्रारंभ में उपोद्घात में जो व्याख्यान है उसके साथ विरोध है, इसलिए वृत्तिकार का मत पूर्वापर विरोधग्रस्त है। यह बात भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। केचित् तु अर्जुनस्य प्रश्नस्य प्रश्नार्थम् अन्यथा कल्पयित्वा इत्यादि से पहले तो वृत्तिकार का मत बता करके उसमें विद्यमान जो दोष है पूर्वापर विरोध नामक उसे बताया भाष्कर भगवान ने। केचित शब्द से वही वृत्तिकार को लेना है। तो अर्जुन के प्रश्न का कारण अन्यथा बताते हैं भाष्कर भगवान ने, तो बताया द्वितीय अध्याय को सुन करके अर्जुन का मन व्याकुल हो गया और इसलिए प्रश्न अर्जुन कर रहा है और वो अन्य ही तात्पर्य निकालते हैं। तो यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, श्रोता वा कथम विरुद्धम अर्थम अवधारयेत। अच्छा, तो इह तु यानी इससे पूर्व वाक्य में तो बताया कि भाष्य उपोद्घात ग्रंथ में वृत्तिकार ने सभी आश्रमी के लिए कर्म समुचित ब्रह्मज्ञान मोक्ष का साधन है, ये गीता का तात्पर्य है, ऐसा वर्णन किया। और इह तु इत्यादि से कह रहे हैं, इसको देखिए कि इह तु आश्रम विकल्पम दर्शयता यावत् जीव श्रुति चोदितानाम एव कर्मणाम परित्यागः उक्तः। तो यह शब्द से लेना है तृतीय अध्याय को। तो तृतीय अध्याय में अर्जुन के प्रश्न का अन्यथा तात्पर्य जो वो समझ लिए उस तात्पर्य को बताते समय क्या किया उन्होंने, तो आश्रम विकल्प कर दिया। आश्रम विकल्पम दर्शयता वृत्तिकृता ऐसा लगाना, दर्शयता तृतीयांत है वृत्तिकार का विशेषण है। तो तृतीय अध्याय में आश्रम विकल्प को दिखाने वाले वृत्तिकार के द्वारा क्या किया गया कि यावत जीव श्रुति के द्वारा विहित जो कर्म है अग्निहोत्रादि यानी आश्रम विहित कर्म उनका परित्याग उक्तम अन्य आश्रमी को गृहस्थ को तो कहा कि स्रोत कर्म सहित ब्रह्म ज्ञान मोक्ष का हेतु होगा और अन्य केवल ब्रह्म ज्ञान से मुक्त होंगे। तो यावत जीव श्रुति के द्वारा विहित कर्म का त्याग स्वीकार कर रहे हैं ना यहाँ तृतीय अध्याय में कौन वो वृत्तिकार। तो ये सूत्रात्मक वाक्य था इसी का स्पष्टीकरण है। इसका स्पष्टीकरण करने से पहले स्पष्टीकरण तो पहले हो चुका है ऐसे कथम वो सूत्रात्मक वाक्य पहले आया था यही स्पष्टीकरण वाक्य है। अब मैंने पूर्वापर विरोध बता दिया वृत्तिकार के अनुयायी वृत्तिकार को निर्दोष सिद्ध करने के लिए पूर्वापर विरोध नामक दोष वृत्ति में नहीं है ये बताने के लिए एक प्रकार से ये शंका करते हैं कि भगवान ने ही अर्जुन के प्रश्नों को ठीक से नहीं समझा। वृत्तिकार ने तो यानी भगवान ने ही ऐसा शुरू में तो वैसा कहा है और यहाँ पर ऐसा कहा है विभाग कर दिया। तो भगवान मूल वक्ता हैं इसलिए भगवान का वाक्य जो कर्मयोगेन क्या नाम ज्ञान योगेन सांख्या नाम कर्मयोगेन योगी नाम भगवान यहाँ स्वयं सांख्य और योग शब्द से अलग अलग योगी शब्द से गृहस्थ को और सांख्य शब्द से अन्य आश्रमी को बता रहे हैं और भगवान यहाँ गृहस्थ को कर्म समुचित मोक्ष ब्रह्म ज्ञान मोक्ष का साधन बता रहे हैं तृतीय अध्याय में और सांख्य शब्द से अन्य आश्रमी को केवल ब्रह्म ज्ञान मोक्ष का साधन बता रहे हैं। तो मूल ग्रंथ में ही ऐसा कहा गया है तो व्याख्यान करता तो बेचारा परवश होता है जैसा मूल में कहा गया वैसा बताने में। तो भगवान ने ही ऐसा बताया शुरू में तो वहाँ कर्म समुचित ज्ञान को साधन बताया द्वितीय अध्याय में और यहाँ केवल ब्रह्म ज्ञान को आश्रम अन्य आश्रमी के लिए मोक्ष का साधन बताया जा रहा है। इसलिए जैसा भगवान ने कहा वैसा वृत्तिकार ने तृतीय अध्याय में व्याख्यान कर दिया इसलिए वृत्तिकार का क्या दोष है। यदि आक्षेप लगाना है पूर्वापर विरोध का तो भगवान पर लगाइए वृत्तिकार पर नहीं। ऐसा यदि कोई कहता है तो भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि तत्कथम ईदृशम विरुद्धम अर्थम अर्जुनाय ब्रूयात भगवान। तो कहते हैं भगवान अर्जुन को इस प्रकार का विपरीत अर्थ कैसे कह सकते हैं तो फिर वो भगवान ही कैसे हैं जो विपरीत बोले। वे तो वेदांत कृत हैं यानी वेदांत संप्रदाय कृत हैं वेदांत कृत वेद विदेव चा हम कहते हैं वेदार्थ के ज्ञाता हैं वेद के उपदिष्टा हैं ब्रह्म विद्या के प्रवर्तक आचार्य हैं नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम के अनुसार और वे ऐसा विपरीत अर्थ कथन अर्जुन को कैसे कर सकते हैं। सर्वज्ञ हैं और परम आप्त हैं इसलिए आप्त कहा जाता है यथार्थ वक्ता को और ऐसा विपरीत अर्थ कहेंगे तो यथार्थ वक्तृत्व कहाँ रहेगा। सर्वज्ञत्व कहाँ रहेगा? इसलिए यदि भगवान हैं, आप्त हैं और सर्वज्ञ हैं, तो भगवान में आप्तत्व सर्वज्ञत्व को बनाए रखने के लिए मानना पड़ेगा कि भगवान ने तो ठीक ठीक कहा है, कहीं कुछ विपरीत नहीं कहा है, विरुद्ध नहीं कहा है। इस अभिप्राय से ये वाक्य लिखा है, इह तु तत् कथम ईदृशम विरुद्धम अर्थम अर्जुनाय ब्रुयात भगवान। तो कहा ठीक है, भगवान तो आप्त है और सर्वज्ञ है, उनको दोष नहीं दिया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि भगवान ने जैसा कहा वैसा व्याख्यान वृत्तिकार ने किया। तो अर्जुन, भगवान ने तो ठीक कहा माना जाए, लेकिन वक्ता तो जो बताते हैं, कोई जरूरी नहीं कि बैठे हुए सब श्रोता जैसा वक्ता का अभिप्राय है वही ठीक ठीक समझ लें। वो अपने पूर्वाग्रह को लेकर के कुछ वक्ता का गलत अभिप्राय भी समझ सकते हैं। हाँ, इंद्र ने भी छाया को ही आत्मा समझ लिया, विरोचन ने शरीर को ही आत्मा समझ लिया, और इंद्र जैसे देवता को भी ब्रह्मा जी के तात्पर्य को समझने के लिए 101 वर्ष साधना पूर्वक श्रवण करना पड़ा, तब जा करके ब्रह्मा जी के तात्पर्य को ठीक ठीक समझ पाए इंद्र। तो बाकी जो हैं साधारण व्यक्ति ठीक से वक्ता का अभिप्राय नहीं समझ पाते, इसके विषय में क्या कहना है। इसलिए भगवान ने तो बिल्कुल निर्दोष बात कही, लेकिन अर्जुन ने गलत समझा। तो गलत समझ लिया, तो अर्जुन के गलत समझ से जो अर्जुन ने प्रश्न किया, तो जिस अभिप्राय से अर्जुन ने प्रश्न किया है उस अभिप्राय को तो व्याख्याता को बताना पड़ेगा ना प्रश्नकर्ता के। तो अर्जुन का गलत अभिप्राय था, अर्जुन भगवान के द्वारा द्वितीय अध्याय का उपदेश होने के बाद जो गलत समझा, उस अर्जुन के गलत अभिप्राय को लेकर के ऐसा व्याख्यान तृतीय अध्याय में वो कर रहे हैं वृत्तिकार। वो दोष जो है अर्जुन पर लगा लो, न कि वृत्तिकार पर। इस प्रकार यदि वृत्तिकार के अनुयायी कहते हैं, तो इसके विषय में भी भाष्यकार भगवान का ये कथन है कि श्रोता वा कथम विरुद्धम अर्थम अवधारयेत। अर्जुन जैसा श्रोता है, अर्जुन शब्द का अर्थ होता है सरल, वक्ता का विपरीत अभिप्राय तो निकालता है जो अपना पूर्वाग्रह रखता है, और पूर्वाग्रह रखने वाला कहीं ना कहीं बुद्धि में कुटिलता रखता है, इसलिए आर्जव नहीं होता उसमें। अर्जुन तो कहते हैं आर्जव से संपन्न, सरलता से संपन्न। तो अर्जुन जैसा जो विवेक के साथ बोलने वाला, वह विपरीत ग्रह उसे नहीं हो सकता। भगवान ने कुछ बताया और अर्थ समझ लिया कुछ, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए माना जाएगा कि दूसरे अध्याय को अर्जुन ने ठीक ठीक सुना, और ठीक ठीक सुन करके ठीक ठीक अर्थावधारण भी किया। इसलिए श्रोता पर भी, न तो द्वितीय अध्याय के वक्ता पर, न तो द्वितीय अध्याय के श्रोता पर आक्षेप किया जा सकता है ये कि उन्होंने गलत, वक्ता ने गलत कहा इसलिए ऐसा वृत्तिकार को कहना पड़ा, ये भी नहीं कह सकते। वक्ता ने तो ठीक कहा लेकिन श्रोता ने गलत सुना, अर्जुन जैसे श्रोता ने, और फिर उसका अभिप्राय वर्णन वृत्तिकार को यहाँ पर करना पड़ा, ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अर्जुन जैसा श्रोता गलत सुन नहीं सकता, वो सावधान है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि श्रोता वा कथम विरुद्धम अर्थम अवधारयेत। तो इसलिए मानना पड़ेगा कि जो शुरू में वृत्तिकार ने कहा सभी आश्रमी के लिए ज्ञान कर्म समुच्चय मोक्ष का साधन है, और तीसरे अध्याय में केवल गृहस्थ के लिए समुच्चय मोक्ष का साधन और आश्रम में अंतर के लिए केवल ज्ञान मोक्ष का साधन ये वर्णन किया जा रहा है, ये वक्ता और श्रोता का तात्पर्य व्याख्याता नहीं समझ पाया। ये व्याख्याता की ही अपनी गलती है, वृत्तिकार की, न तो अर्जुन की गलती है न तो भगवान की गलती है, ये माना जाएगा। इसलिए पूर्वापर विरोध नामक दोष किसी दूसरे पर वृत्तिकार थोप नहीं सकते, आरोपित नहीं कर सकते, वो वृत्तिकार पर ही है आएगा आरोप। तो ये निश्चित हुआ कि वृत्तिकार का व्याख्यान पूर्वापर दोषग्रस्त है। अब तो गृहस्थ ये वृत्तिकार आगे बोल रहे हैं कि तत्र एतत् स्यात् गृहस्थानाम् एव स्रोत कर्म परित्यागेन केवलात् एव ज्ञानात् मोक्ष प्रतिषिध्यते न तु आश्रमांतरम् आश्रमांतराणाम् इति। तो ऐसा माना जाए, यानी आश्रम विकल्प कर रहे हैं। अब पहले बताया था ना कि पहले तो सबको समुच्चय कारण बताया और बाद में यहाँ पर वो गृहस्थ को मात्र समुच्चय और बाकी को समुच्चय नहीं करके इसका वर्णन अब आ रहा है, कैसे यहाँ पर समुच्चय का त्याग कर रहे हैं ये बता रहा है कि तत्र एतत् स्यात् गृहस्थानाम एव स्रोत कर्म परित्यागेन केवलात् एव ज्ञानात् मोक्ष प्रतिषिध्यते न तु आश्रमांतराणाम इति। तो कहते हैं ऐसा मान लो कि गृहस्थ को ही स्रोत कर्म त्याग पूर्वक केवल ज्ञान से मोक्ष का निषेध किया जा रहा है, आश्रमांतर यानी अन्य आश्रमी के लिए नहीं। ऐसा यदि पूर्व पक्षी यानी ये वृत्तिकार कहते हैं तो कहते इसमें भी पूर्वापर दोष है। तो एतद अपि पूर्वोत्तर विरुद्धम एव, इसलिए पूर्व के साथ विरोध रखने वाला ही ये उत्तर ग्रंथ हो जाएगा, एक वाक्य भी होगा। वृत्तिकार के अनुयायी पूछते हैं कैसे ये पूर्वापर विरोध होगा, कथम, तो ये प्रश्न पूर्वक इसका विवरण किया जा रहा है। ये है सूत्रात्मक वाक्य, एतद अपि पूर्वोत्तर विरुद्धम एव, इस सूत्रात्मक वाक्य का व्याख्यान है जिज्ञासा पूर्वक कथम इत्यादि से। यानी ये व्याख्यान भी कैसे पूर्वोत्तर विरुद्ध होगा, ये कथम शब्द से जिज्ञासा हुई। अब पूर्वोत्तर विरोध दिखा रहे हैं, सर्वाश्रमिणाम ज्ञान कर्मणोः समुच्चयो गीता शास्त्रे निश्चित अर्थ इति प्रतिज्ञाय इह कथम तद्विरुद्धं केवलात् एव ज्ञानात् मोक्षं ब्रूयात् आश्रमांतराणाम्। तो सर्वाश्रमिणाम ज्ञान कर्मणोः समुच्चयो गीता शास्त्रे निश्चित अर्थ इति प्रतिज्ञाय, ये शुरू में प्रतिज्ञा की है, हाँ उपोद्घात में। तो ज्ञान और कर्म का समुच्चय सभी आश्रमियों के लिए मोक्ष का साधन है, यह गीता शास्त्र का निश्चित अर्थ है, तात्पर्यार्थ। इति प्रतिज्ञाय, ऐसी प्रतिज्ञा करके यह कथम तद्विरुद्धम केवलात एव ज्ञानात मोक्षम ब्रुयात। और यहाँ तृतीय अध्याय में अकेले ज्ञान से कैसे आश्रम्यांतरों को मोक्ष बताया जाएगा, यदि बताएंगे तो ये उपोद्घात ग्रंथ के साथ विरोध होगा, उत्तर ग्रंथ का ये पूर्वापर विरोध हुआ। फिर वृत्तिकार के अनुयायी इस पूर्वापर का विरोध टालने के लिए वृत्ति नामक ग्रंथ में ये कहते हैं, इसको हटाने की दृष्टि से, कि अथ मतम स्रोत कर्मापेक्षया एतत् वचनम केवलात एव ज्ञानात स्रोत कर्म रहितात गृहस्थानां मोक्ष प्रतिषिध्यते इति। तो कहते हैं ये जो वचन है तृतीय अध्याय में कि स्रोत कर्म यानी कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष होता है गृहस्थ को, इत्याकारक वचन इस अभिप्राय से है कि स्रोत कर्म गृहस्थ को अवश्य करना चाहिए, अग्निहोत्रादि वो त्याज्य नहीं है गृहस्थ को। इस दृष्टि से यहाँ पर कहा गया कि कर्म समुचित ज्ञान से गृहस्थ को मोक्ष होता है और अकेले ज्ञान से मोक्ष का निषेध गृहस्थ को किया जा रहा है। यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्याद इत्यादि श्रुति के द्वारा विहित कर्म का वे त्याग न कर सके, इस अभिप्राय से ये कह रहे हैं। तो ये तत् शब्द के द्वारा ग्राह्य जो अर्थ हैं इसी का स्पष्टीकरण है कि केवलात एव ज्ञानात् स्रोत कर्म रहितात् गृहस्थानां मोक्ष प्रतिषिध्यते इति, यानी ऐसा अनुवाद कर लो, इति एतद् वचनम् स्रोत कर्मापेक्षया, यानी स्रोत कर्म का त्याग गृहस्थ न करें, इस अभिप्राय से। और ये कहा जा रहा है केवल ज्ञान से गृहस्थ को मोक्ष नहीं होता है, जो गृहस्थ वैदिक कर्म को छोड़ता है यानी वैदिक कर्म गृहस्थों को अवश्य करना चाहिए, इस अभिप्राय से वो निषेध वचन है। इसे स्पष्ट करते हुए ये कहा जा रहा है कि तत्र गृहस्थानां विद्यमानम अपि स्मार्तम कर्म अविद्यमानवद उपेक्ष ज्ञानाद एव केवलात न मोक्ष इति उच्यते। तो तत्र यानी वृत्ति ग्रंथ में, वृत्ति नामक दो ग्रंथ हैं तृतीय अध्याय का, वहाँ ये कहा जा रहा है कि जो स्रोत, दो प्रकार का कर्म होता है, स्रोत कर्म स्मार्त कर्म, प्रतिपादक ग्रंथ को लेकर के, प्रमाण को लेकर के, कर्म का प्रतिपादक जो ग्रंथ, उसके अवान्तर दो भेद हैं श्रुति और स्मृति। तो श्रुति वेद हैं अग्निहोत्रम जुह्यात इत्यादि, इस वेद के द्वारा विहित जो कर्म है उसे कहा जाता है स्रोत कर्म, और मनवादी स्मृतियां हैं, गीता स्मृति है, और इनके द्वारा बताया गया जो कर्म उसे कहा जाता है स्मार्त कर्म। तो स्मृति के द्वारा विहित स्मार्त कर्म, श्रुति के द्वारा विहित स्रोत कर्म। तो स्रोत कर्म और स्मार्त कर्म, इन दोनों के साथ, दोनों के अनुष्ठान के साथ ब्रह्म ज्ञान मोक्ष का साधन है। उसमें से यदि स्रोत कर्म छोड़ देते हैं गृहस्थ और स्मार्त कर्म के साथ ब्रह्म ज्ञान उनको होता भी है तब भी ये कहा जा रहा है कि स्रोत कर्म का त्याग करने से वो मोक्ष उनको नहीं होगा। नहीं, स्मार्त तो है ही है, रहता ही है, लेकिन स्मार्त और स्रोत इसमें प्रधान है स्रोत कर्म, और उस प्रधान कर्म का त्याग कर दिया तो स्मार्त कर्म के साथ ब्रह्म विद्या आ भी जाए और स्मार्त कर्म करते भी रहे लेकिन स्रोत कर्म नहीं कर रहे हैं तो कहा जा रहा है कि वो केवल ब्रह्म ज्ञान है और उस केवल ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा, स्रोत कर्म को प्रधानता देने के लिए। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि तत्र गृहस्थानां विद्यमानं अपि स्मार्तं कर्म, तो स्मृति के द्वारा विहित जो कर्म है वह कर रहे हैं गृहस्थ, केवल अग्निहोत्रादि वैदिक कर्म समझ लो छोड़ दिया यदि, तो तब भी तो स्मार्त कर्म समुचित ब्रह्म ज्ञान हुआ कि नहीं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ज्ञानादेव, केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा, तो ये केवल ज्ञान कहाँ हुआ, ये ओकार का व्यावर्त्य, कर्म तो वहाँ पर विद्यमान ही है इसलिए वो व्यावर्तन तो नहीं हो रहा। तो ये कहते हैं कि स्मार्त कर्म मात्र यदि रहेगा तो स्मार्त कर्म रहता हुआ भी अविद्यमानवत है वो, मतलब गौण होने के कारण होता हुआ भी नहीं सा है, अविद्यमानवत है। और ऐसा मान करके ओ ज्ञानाद एव केवलात न मोक्ष, वो अविद्यमानवत होने से उसकी उपेक्षा करके ये कहा जा रहा है कि गृहस्थ को केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, स्रोत कर्मों को महत्व देने के लिए ऐसा कहा जा रहा है। इति उच्यते, ऐसा यदि वो आपके वृत्तिकार कहते हैं तो इसके विषय में भी ये कहते हैं सिद्धांति की एतद अपि विरुद्धम, ये भी विरोधग्रस्त ही कथन है, वचन है वृत्तिकार का। गृहस्थ को स्रोत कर्म अवश्य करना चाहिए इस अभिप्राय से भी केवल ज्ञान से गृहस्थ को मोक्ष का निषेध नहीं किया जा सकता, ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि एतदपि विरुद्धम। वृत्तिकार के की जिज्ञासा है कि कैसे इसमें विरोध है, कथम इस शब्द से कैसे विरोध है, इसी को स्पष्ट करने के लिए प्रश्न किया। और इस वचन में भी जो विरोध है इसे स्पष्ट कर रहे हैं आगे कि गृहस्थस्य एव स्मार्त कर्मणा समुचितात् ज्ञानात् मोक्ष प्रतिषिध्यते न तु आश्रमांतराणाम इति कथम विवेकी भी शक्यम अवधारयितुम्। तो यहाँ तृतीय अध्याय में स्मार्त कर्म से समुचित ब्रह्म ज्ञान से गृहस्थों को ही मोक्ष का निषेध है, आश्रमांतरों को नहीं, अन्य आश्रमियों को। ये एक बुद्धिमान मनुष्य मूल ग्रंथ को पढ़ करके कैसे समझेगा, ये कैसे अर्थ निकालेगा, नहीं निकाल सकता, इसलिए ये मूल के विरुद्ध ही अर्थ कथन है। ये भाष्कर भगवान कहते हैं और दोष ये बताते हैं कि किंच यानी पक्षपाती वचन होगा, ये पक्षपात कर रहा है। क्या पक्षपात कर रहा है कि अन्य आश्रमियों को तो मात्र हाँ ज्ञान से यानी स्मार्त कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष, और गृहस्थ को बिचारे को स्मार्त कर्म भी और स्रोत कर्म भी करने हैं, बाकी सारा बोझ तो होता ही है, तो कितना सारा बोझ दिया जाएगा गृहस्थ पर तो इस प्रकार का गृहस्थ के साथ पक्षपात क्यों करना है। तो भाष्यकार भगवान गृहस्थ का भी, गृहस्थ के साथ भी न्याय कर रहा है। सन्यासी होकर के कह रहे हैं कि गृहस्थ को इतना बोझ मत डालो। किंच यदि मोक्ष साधनत्वेन स्मार्तानि कर्माणि ऊर्ध्वरेतसां समुच्चयन्ते तथा गृहस्थस्य अपि इष्यतां स्मार्तय एव समुच्चयो न स्रोतय। यदि स्रोत ऊर्ध्वरेतसां यानी अन्य आश्रमिनां, तो अन्य आश्रमियों को मोक्ष के साधन के रूप में ब्रह्मज्ञान के साथ स्मार्त कर्मों का समुच्चय बताया जा रहा है, तब तो गृहस्थ को भी अन्य आश्रमी के तरह स्मार्त कर्म समुचित ब्रह्मज्ञान से मोक्ष मान लो। कोई जरूरी नहीं कि ब्रह्मज्ञान के साथ गृहस्थ का स्मार्त कर्म से अतिरिक्त स्रोत कर्म भी का समुच्चय हो। यदि यानी यहाँ ये बताया जा रहा है, जो निषेध किया जा रहा है कि केवल ब्रह्मज्ञान, तो वहाँ केवल शब्द स्रोत कर्म का व्यावर्तक है, स्मार्त कर्म का नहीं, ऐसा ये वृत्तिकार कह रहा है। और वो ब्रह्म स्रोत कर्म गृहस्थ को मुक्त होने के लिए ब्रह्मज्ञान के साथ आवश्यक है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, ये भाष्यकार भगवान का कथन है। क्यों जरूरत नहीं है, तो कहते इस प्रकार जरूरत नहीं पड़ेगी कि युक्ति है, गृहस्थ का स्मार्त कर्म समुचित ब्रह्म ज्ञान पक्ष बना लो। गृहस्थस्य स्मार्त कर्म समुचितम ब्रह्म ज्ञानम मोक्ष साधनम ब्रह्मज्ञानत्वात् ऊर्ध्वाश्रमी ब्रह्मज्ञानवत्। तो ऊर्ध्वाश्रमी को आपने स्मार्त कर्म समुचित ब्रह्मज्ञान से मोक्ष मान लिया, तो यत्र यत्र स्मार्त कर्म समुचित ब्रह्मज्ञानत्वं तत्र तत्र मोक्ष साधनत्वं यथा ऊर्ध्वरेतसां ब्रह्मज्ञानम्। ये एक व्याप्ति बनती है, उदाहरण भी बन जाता है, और तथा तो ये दार्ष्टान्त पक्ष है गृहस्थ का ब्रह्मज्ञान। तो गृहस्थ का, गृहस्थ को भी यदि स्मार्त कर्म समुचित ब्रह्मज्ञान है तो ऊर्ध्वाश्रम के तरह मोक्ष वो देगा जरूर, तो स्रोत कर्म की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए ये निषेध जो आप कह रहे हैं वो युक्ति विरुद्ध है। युक्ति तो ये बता रही है कि यदि अन्य को स्रोत कर्म समुचित ब्रह्म ज्ञान मुक्ति दिला सकता है तो गृहस्थ को भी दिलाएगा। ये यहाँ पर कहते हैं कि किंच यदि मोक्ष साधनत्वेन स्मार्तानि कर्माणि ऊर्ध्वरेतसां समुच्चयन्ते तथा गृहस्थस्य अपि इष्यतां स्मार्तय एव समुच्चयो न स्रोतय। अथ स्रोतय स्मार्तयश्च गृहस्थस्य एव समुच्चयो मोक्षाय ऊर्ध्वरेतसान्तु स्मार्त कर्म मात्र समुचितात् ज्ञानात् मोक्ष इति। तत्र एवं सति गृहस्थस्य आयास बाहुल्यं स्रोतं स्मार्तं च बहुदुःखरूपं कर्म शिरसि आरोपितं स्यात्। तो ये कहते हैं यदि ये आपके वृत्तिकार ऐसा कहते हैं कि स्रोत और स्मार्त उभय कर्म समुचित ब्रह्मज्ञान गृहस्थ को मोक्ष का साधन है, और सन्यासी के लिए तो केवल स्मार्त कर्म मात्र समुचित ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष, तो कहते हैं एवं सति, तत्र एवं सति, ऐसा मानने पर गृहस्थाश्रम में तो और भी बहुत से काम होते ही हैं, साथ में ये स्रोत कर्म और स्मार्त कर्म भी यदि ये करेंगे तो बहुत बड़ा एक प्रकार से बोझ, बहु दुख रूपम कर्म, अनेक आयास साध्य होने के कारण अनेक प्रकार के दुखों से साध्य स्रोत स्मार्त कर्म गृहस्थ के सिर पर आरोपित हो जाएगा, ज़्यादा बोझ हो जाएगा गृहस्थ पर। इसलिए ये यहाँ तक के ग्रंथ से ये जो पूर्व पक्षी एक विभाग करना चाहते थे कि क्या नाम वृत्तिकार कि स्रोत कर्म सम और स्मार्त कर्म समुचित ब्रह्म ज्ञान गृहस्थ के लिए मोक्ष का साधन, स्मार्त कर्म मात्र समुचित ब्रह्म ज्ञान ऊर्ध्वाश्रमी के मोक्ष का साधन, ये भी विरोधग्रस्त ही वचन है, यह बात यहाँ तक से बताई। अब अपने इस गलत एक गलती को यदि शुरू में ही स्वीकार कर ले व्यक्ति तो दूसरी दूसरी गलतियाँ बच जाती हैं, लेकिन उस गलती को जानबूझ करके छिपाना चाहेगा तो और गलतियाँ करता जाता है और दोष आते रहते हैं। ऐसे ही वृत्तिकार का केवल ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष गीता बताती है ये तात्पर्य यदि होता और जो सच है उसको स्वीकार करते हैं तो ये सारा इतना लंबा ये करने की उनको ज़रूरत ही नहीं थी, एक के बाद एक विकल्प उपस्थित करने की। लेकिन अपने वो एक गलती को छिपाने के लिए गलती के ऊपर गलतियां होती जा रही हैं, दोष के ऊपर दोष आते जा रहे हैं, अब ये दूसरा दोष स्वीकार कर रहे हैं। कहते हैं कि ठीक है, हमने गृहस्थ को मुक्त होने के लिए ब्रह्म ज्ञान के साथ स्मार्त कर्म और स्रोत कर्म दोनों की आवश्यकता बताई है ना, तो ज़्यादा प्रयास करेंगे तो अधिकस्य अधिकम फलम, तो स्रोत कर्म और स्मार्त कर्म दोनों को करने के लिए अधिक प्रयास गृहस्थ को करना पड़ता है, इसलिए इन स्रोत स्मार्त कर्म समुचित ब्रह्म ज्ञान से मात्र मोक्ष गृहस्थ को ही मिलता है और मुक्त होते ही नहीं है, ऐसा ये कह रहे हैं एक प्रकार से। ये दूसरी गलती कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गलतियां करते जा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि अथ गृहस्थस्य एव आयास बाहुल्य कारणात् मोक्ष स्यात् न आश्रमांतराणाम् स्रोत नित्य कर्म रहितत्वात् इति। तो कहते हैं कि मोक्ष के लिए गृहस्थ को स्मार्त कर्म, ब्रह्म ज्ञान और स्रोत कर्म ऐसा बहुत आयास करना पड़ रहा है, इसलिए बहुत आयास करने के कारण गृहस्थ ही मुक्त होगा। गृहस्थस्य एव मोक्ष, इसमें जो एवकार है इस एवकार का व्यावर्त्य बताया जा रहा है, न आश्रमांतराणाम, अन्य आश्रमियों को तो बस भिक्षा कर ली, भोजन कर लिया और बाकी आराम बैठे रहो, कुछ करना है नहीं कर्म धर्म, तो ज़्यादा आराम होने के कारण उनको तो यहीं पर जितना सुख मिलना है, मुक्ति नहीं मिलेगी। न आश्रमांतराणाम, क्यों? तो कहते हैं स्रोत नित्य कर्म रहित तत्वात्, स्रोत जो अग्निहोत्र रूप नित्य कर्म है उनसे रहित हैं बाकी आश्रम वाले अन्य आश्रमी, इसलिए उनको मोक्ष नहीं होगा, स्रोत कर्म समुचित ब्रह्म ज्ञान से ही मोक्ष होगा। इस प्रकार का ये यदि तात्पर्य गीता का ये निकालते हैं तो कहते हैं तदपि असत, पहले तो थोड़ा पूर्वापर विरोध वगैरह था, अब तो बिल्कुल सिद्धांत से ही हटते जा रहे हैं, इसलिए कहते हैं तदपि असत। क्यों? तो कहते इसलिए कि सर्वोपनिषत्सु इतिहास पुराण योग शास्त्रे च ज्ञानांगत्वेन मुमुक्षोहो सर्वकर्म संन्यास विधानात् आश्रम विकल्प समुच्चय विधानाच्च श्रुति स्मृत्यो। तो ये कहना कि आयास बहुत होने के कारण गृहस्थ ही मुक्त होगा, अन्य आश्रमी मुक्त नहीं होंगे, तो कहते हैं कि सभी उपनिषदें, महाभारत, पुराण और योग शास्त्र आदि ज्ञान के साधन के रूप में मुमुक्षु को कर्म सर्व कर्म संन्यास का विधान कर रहा है। जब वैराग्य हो जाए तो यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत किम प्रजया करिष्यामो येषानो अयम आत्मा अयन लोक इत्यादि श्रुतिया संन्यस्य श्रवणम कुर्यात। ये सब ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन निदिध्यासन ठीक ठीक प्रकार से संपन्न करने के लिए जो श्रुति के द्वारा गृहित नित्य अग्निहोत्रादि कर्म था, उस कर्म का विधि विधान से त्याग विविदिशा संन्यास करने के लिए बता रहे हैं ये सब श्रुति वचन और इतिहास पुराण आदि स्मृतियाँ भी। तो श्रुति और स्मृति ज्ञान के अंत साधन के रूप में संन्यास का विधान करने वाली वो व्यर्थ हो जाएगी श्रुति और स्मृतियाँ। इसलिए कहते हैं और ये एक तो ये हेतु हुआ मुमुक्षु सर्वकर्म संन्यास विधानात् तदपि असत यानी अन्य आश्रम ही मुक्त नहीं होते हैं ये कहना, फिर तो एक ही आश्रम होगा, अन्य आश्रम कौन स्वीकार करेगा। मोक्ष के लिए ही तो सबको छोड़ करके ब्रह्म ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन निधि ध्यासन में लगते हैं लोग और उनको मोक्ष ही नहीं मिलना है वृत्तिकार के कथनानुसार, तो ये क्यों इनमें लगेंगे। एक तो ये और वो संन्यास की विधायक श्रुतियाँ व्यर्थ हो जाएगी और दूसरा एक हेतु बताया जा रहा है आश्रम विकल्प समुच्चय विधानाच्य श्रुति स्मृत्यो, और आश्रम का समुच्चय तथा विकल्प का भी विधान श्रुति में होने से और स्मृति में भी होने से यदि अन्य आश्रमी मुक्त होने ही नहीं है तब ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत गृही भूत्वा गृहात वनी भूत्वा प्रव्रजेत। ये जावाल श्रुति है आश्रम का समुच्चय बताती है चारों आश्रमों का। यदि वैराग्य नहीं है तो त्रैवर्णिक को वैराग्य रहित त्रैवर्णिक को ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थाश्रम में फिर वानप्रस्थ आश्रम में और फिर संन्यास आश्रम में क्रम से जाना चाहिए चारों आश्रमों में ये कहा जाता है। और यदि वैराग्यवान है यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादवा गृहादवा वनादवा प्रव्रजित ऐसा आता है तो ये जाबाल श्रुति आश्रमों का समुच्चय और विकल्प जो बता रही है यह व्यर्थ हो जाएगा यदि गृहस्थ ही मुक्त होना है अन्य आश्रमी मुक्त होने ही नहीं है। तो आश्रमों का समुच्चय विकल्प विधान करने वाली श्रुति भी व्यर्थ हो जाएगी अप्रमाण हो जाएगी। इसलिए ये वृत्तिकार का कथन कि आयास बहुत होने से गृहस्थ ही मुक्त होगा अन्य आश्रमी मुक्त नहीं होंगे बिल्कुल असत है। इसलिए भाष्यकार भगवान ने यहाँ पूर्व में तो अभी तक एतद् अपि विरुद्धम विरुद्धम ये शब्द प्रयोग करते रहे और यहाँ पर कहते हैं तदपि असत असत शब्द का प्रयोग करें बिल्कुल गलत है ऐसा। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।